yüreği yaralı, yüzü ak annem, hakkını helal et. Ben gidiyorum, yüreği yaralı, yüzü ak annem, hakkını helal et. Benden dualarını esirgeme annem, benden dualarını esirgeme annem. Uzun yola çıkmışım ben, gurbet ele düşmüşüm ben, hak uğrunda savruldum ben, bana dua et. Değerse tenime kahpe bir kurşun, üzülme sen anam, bin doğarım ben. Değerse tenime kahpe bir kurşun, üzülme sen anam, bin doğarım. Benden dualarını esirgeme annem, benden dualarını esirgeme annem. Uzun yola çıkmışım ben, gurbet ele düşmüşüm ben, hak uğrunda savruldum ben, bana dua et. Bana dua et.